Pieters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Online vermogen opbouwen. Ik doe feitelijk alles online. Dus ook vermogensopbouw. Maar dat vind ik wel mooi. Dat ik elk moment van de dag overzicht heb, dat ik kan bijstorten, dat ik altijd bij mijn geld kan. En dat kan dus bij mijn bank. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. NPO Radio 1. VPRO. We hebben een, hoe zal ik het zeggen, vrij explosieve uitzending. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij het Bureau Buitenland. Ja, want explosief is de geschiedenis van de Somalische islamistische terreurbeweging Al-Shabaab ook letterlijk. Eigenlijk begon het al met de aanslagen in 1998 op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia, waarmee Al-Qaeda zich voor het eerst nadrukkelijk manifesteerde in Oost-Afrika. En Al-Shabaab wordt toch vooral gezien als het kleinere Afrikaanse broertje van Al-Qaeda. Over de geschiedenis van Al-Shabaab, over Somalië en over de vragen hoe het kan dat ze daar en in buurland Kenia al zo lang gewelddadig actief zijn en wat eraan te veranderen is, verscheen een lijvig boek. Twee Somalië-kenners lazen het voor ons en we spreken er het komende half uur uitgebreid over in Bureau Buitenland. Maar eerst helaas explosienieuws uit India. In de omstreden regio Kashmir, tegen de grens met Pakistan, heeft een militant zich met zijn auto bij een politieconvooi opgeblazen. Het is de eerste zelfmoordaanslag in bijna 20 jaar in dit betwiste gebied. Lokale media melden inmiddels 44 doden. De bloedige aanslag volgt op een week van heftige gevechten tussen Indiase troepen en separatisten in Kashmir. Een telefoon India-kenner Devi Boerema. Goedenavond, Devi. Hallo. Ja, een man rijdt met een bomauto in op een konvooi van de Indiase reservepolitie in Kashmir. Is de aanslag al opgeëist? Ja, dat is die vrijwel meteen door de Jaish-e-Mohammed. Dat is dat maakt deze aanslag ook meteen opmerkelijk, omdat dit een organisatie is die niet lokaal is opgezet, maar vanuit Pakistan wordt georganiseerd. Opgezet is door een Pakistan, een hele beruchte Pakistan ook, Masood Azhar, die zelf ook banden zou hebben met Al-Qaeda. Jullie hebben het later over Kenia en Somalië en hij heeft daar is daar ook heen gereisd en met een Al-Qaeda geaffilieerde groepering gepraat. Uh-huh. India vraagt al jaren om zijn uitlevering aan Pakistan, maar krijgt dat niet voor elkaar. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meteen al in de Indiase pers laten weten dat zij Pakistan hier verantwoordelijk voor houden, omdat zij zeggen hij kan zonder tegenwerking opereren vanuit Pakistan om dit soort aanslagen te plegen in India. En is dat terecht? Wat weten we over de banden tussen deze organisatie en de Pakistanse regering? De organisatie is officieel gewoon verboden door de Pakistanse regering ook. Het is internationaal verboden. Mm. Maar dat ze nog steeds kunnen opereren vanuit Pakistan, dat is een feit. En daar gaan dan heel veel geruchten over tot hoe ver dat is. Of zij ook bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen van Imran Khan afgelopen jaar ook zijn partij hebben gesteund. Maar dat zijn natuurlijk allemaal... Dat zijn speculaties. En voor de duidelijkheid, Kashmir is omstreden omdat zowel India als Pakistan de zeggenschap over het gebied het claimen. Hè. Ja, dat klopt. Eerder deze week waren er ook al gevechten in Kashmir. Hoe komt het dat geweld op dit moment zo oplaait? Nou, wat je jaarlijks ziet is dat juist rond deze periode, februari, als de ergste winter voorbij is, als de sneeuw voorbij is, dat de strijd weer oplaait. Aan de ene kant gaan de Indiase autoriteiten dan inzetten op antiterreuracties. Aan de andere kant levert dat of reacties op van terroristische bewegingen of vrijheidsstrijders. Ligt eraan vanaf welke kant je het bekijkt natuurlijk. Ja. In dit geval is dus deze organisatie er vroeg bij. Met een zeer grote aanslag. Ja. Waar mensen echt van geschokt zijn. En zich ook afvragen inderdaad in die cyclus van geweld die zich al jaren, tientallen jaren in Kashmir afspeelt, wat dit voor het komende jaar gaat betekenen. 2018 werd vorig jaar al afgesloten als het dodelijkste jaar in een decennia. Met meer dan 500 doden. Ja, en wat betekent dit dan voor de rest van het jaar, vragen mensen zich nu af. Ja, en zeker als er zo'n duidelijke India-Pakistan tegenstelling aan ten grondslag ligt. In een jaar waarin er verkiezingen zijn in India, waarbij de nationalistische premier Modi alles op alles zal zetten om herkozen te worden. Wat kan dat voor invloed hebben? Ja, de regering, lokale regering, als wel de Indiase regering, heeft juist de afgelopen maanden gezegd, geclaimd dat ze terrorisme in Kashmir onder de duim hadden. Dat er veel minder lokale strijders zich gingen aansluiten bij terroristen, of lokale mannen zich gingen aansluiten bij terroristische bewegingen. En dat het dus eigenlijk wel meeviel. En ja, dit laat een heel ander beeld zien. Indiase tv-organisatie heeft meteen een hashtag in het leven geroepen. India wants revenge. Dat gaat best ver. Maar is ook niet gek, want deze man bijvoorbeeld, Mansour Azad, en deze organisatie, de Jais Mohammed, die heeft in 2001 een aanslag op het Indiase parlementsgebouw gepleegd in Delhi. En dat leidde toen ook al bijna tot een oorlog tussen beide landen. Dus ja, die verhoudingen liggen heel scherp. En mensen vragen zich af, waarom lukt het de Indiase overheid steeds niet om dit in de ban te doen in Kashmir? Waarom zijn er nog steeds, en dit gaat om een lokaal iemand, een man van 20 jaar, de dader zou Adil Ahmad Dar zijn, die dus nog steeds het nodig vindt om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie om te strijden tegen de Indiase overheid. Ja, nou ja, helaas veel stof die tot escalatie kan leiden het komende jaar. Dankjewel, Davy Boerema. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Door media's unieke concurrenten als IS of in Afrika Boko Haram hebt u de terreurorganisatie Al-Shabaab misschien niet heel helder op het netvlies. Maar met spectaculaire aanslagen zei deze overwegend Somalische groepering al jaren dood en verderf in de hoorn van Afrika. Met name in Somalië zelf, maar ook in buurland Kenia. Vorige maand nog werd de bloedige aanval van Shabaab-strijders op een hotel in Nairobi wereldnieuws. En eerder was een winkelcentrum daar het doelwit. Terwijl in 2017 meer dan 500 doden vielen bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Waarom is het zo moeilijk om Al-Shabaab te verslaan? En wat maakt deze groep anders dan andere terroristische organisaties? Het recent verschenen boek Inside Al-Shabaab, The Secret History of Al-Qaeda's Most Powerful Ally, geeft antwoord op die vraag en beschrijft zeer gedetailleerd de geschiedenis van de organisatie. Hierover en over alle ins en outs van Al-Shabaab spreek ik nu met twee Somalië-kenners, Ayaan Aboukar. Goedenavond, Ayaan. Goedenavond. En voormalig bureau buitenland collega Rick Delhuis. Goedenavond, Rick. Goedenavond. Ja, Rick, met jou te beginnen. Jij hebt heel lang voor dit programma gewerkt en veel ook over Somalië bericht. Je bent er vaak geweest voor reportages. Ken je de schrijvers van dit boek? Haroun Maarouf en dan ben ik even de andere kwijt. Dan Joseph, ja, dan vooral Haroun, Haroun Maarouf. Ik stond op een verlaten bushalte met de kerst 2010... toen mijn mobiele telefoon ging. En toen was daar Haroun Maarouf aan de lijn, die ik niet kende. En die zei, ja, er zijn 12 Somaliërs opgepakt in Rotterdam, want er staat een aanslag te gebeuren van Al-Shabaab in Nederland. Oh. Weet jij wat er aan de hand is? Nou, ik had kerstdiner gehad, dus ik wist het niet. Dus je wist het weer eens niet? Ik moest een beetje rond gaan bellen, maar ja, eigenlijk heb ik sindsdien contact met hem. En, ja, hij wie is hij? Hij werkt nu voor Voice of America. Hè, namens dat station belde hij ook. voor de Somalische afdeling. Dus hij publiceert vooral in het Somalisch. Vooral ook voor Somaliërs in de regio. Hij heeft gewerkt voor de BBC, voor Associated Press. Een tijd voor Human Rights Watch onderzoeker geweest. En hij is een van de meest accurate journalisten die ik ken. In Somalië is er heel veel complottheorieën. Ontzettend veel fake news. Roddel en achterklap. En ah ja, het moet nu erg lachen. Hij is heel... heel accuraat en hij heeft een waanzinnig netwerk toen een BBC... En hoe blijkt dat uit dit boek? Ik bedoel, hoe grondig is dit boek? Nou, het is het meest complete boek. Ja, er is niet zoveel geschreven. Er is nog één ander boek over Al-Shabaab verschenen. Er wordt wel veel over hun geschreven. Maar ik bedoel, het feit al dat er heel veel geruchten zijn. Ze doen aan propaganda, hè, net als IS. Ze zijn heel goed op Twitter, bijvoorbeeld. Ze waren heel goed op Twitter. Ze zijn er vanaf gehaald. Dus, nou ja, goed, het is een heel compleet boek met een aantal dingen die ik ook nog niet wist. Nee. Dus dat maakt het heel interessant. Daar komen we zo op. Ayaan Aboukaan, je hebt een tijd in Somalië gewoond. Drie keer zo vaak geweest, maar je hebt er zelf gewoond. Wat heb je toen eigenlijk gemerkt van aanslagen of van dreiging van Al-Shabaab? Ja, constant aanslagen. Wanneer was jij daar? 2014 en 2015 ongeveer tot juni. Mm-hmm. En wat heb je gemerkt? Nou, best wel een aantal keer aanslagen. Dichtbij, ver weg. Maar ook de cultuur van angst. Wat Al-Shabaab probeert altijd levend te houden. Je ziet wel dat de bevolking en de bewoners van Mogadishu die soort van een spirit hebben van we moeten dus uit de burgeroorlog naar een meer stabiele periode. Maar dat lukt niet met aanslagen om de 2-3 maanden. Je kan het bijna voorspellen van het is nu 6 weken rustig geweest. Stilte voor de storm en over een week of zo, het is meestal op een vrijdag, is het weer raak. Het was zelfs een reden dat jij er weg bent gegaan, begreep ik. Ja, op een gegeven moment merkte ik dat het is normaal in Mogadishu voor de mensen die daar wonen om te wennen aan terreur en dat er om de 2 maanden zo'n groot aanslag is met heel veel slachtoffers, mensen die je kent, met wie je hebt samengewerkt. En op een gegeven moment was een aanslag en het was tijdens de Ramadan en we hadden toen net gegeten. En daar hoorde ik van, oh nee, een aanslag en daar en daar. En ik schrik dan en dan probeer ik even een moment stilte en kijken van wie was daar, wat is gebeurd. En na 10 minuten is het eigenlijk weer back to usual en zie je dat iedereen weer aan het eten is en nieuws aan het kijken. Toen dacht ik, ja, dit kan ik niet normaal vinden. Je kan niet in zo'n cultuur. En ik had wel de luxe om met mijn Nederlands paspoort vervolgens weer te vertrekken. Je wilde daar niet aan wennen. Nee. Nee. Heb jij ermee te maken gehad, Rick? Met geweld van Al-Shabaab? Nee, niet. In de periode ben ik er niet geweest. Ik was er daarvoor. Tijdens de periode van de warlords. Dat Mogadishu een lappendeken was aan allerlei gebiedjes van die in handen waren van warlords. Hè, die dus checkpoints hadden. Ook heel gewelddadig. En ik heb in 2006 toen de Unie van Islamitische Rechtbanken... Dat is een soort voorloper. Ja, de voorloper van... Islamistische jongeren die zich tegen de corruptie en het geweld... Ja. En dat geweld waar jij het net over had, keerde. Ja, die waren erin geslaagd om de warlords te verslaan. Dat leidde eigenlijk tot... een beetje zoals de Taliban in Afghanistan. Hè? Daar doet het aan denken, als je het zo... Ja, vertelt. Dat doet het wel een beetje aan denken. En dit was heel verrassend. Dus ik stond op het punt om in december 2006 daarheen te vliegen. En toen kwam de aanval van de ETO. Die de Islamitische rechtbank uit Mogadishu verjoeg. Ja. Dus is dat Ayaan, het feit dat toen internationaal door de Ethiopiërs is ingegrepen tegen die islamistische jongeren, is dat eigenlijk de ontstaansgrond van Al-Shabaab geweest? Nee, ik denk dat het langer al bezig was. Je leest ook terug in het boek dat ze eigenlijk vanaf 1991, dus eigenlijk een van de oprichters, komt kort na het uitbreken van de burgeroorlog. Dus dat vacuüm, een soort van een gat wat ontstaan is na het val van de Somalische regering. En in combinatie met de burgeroorlog en een soort van behoefte van de Somalische bevolking, met name in Mogadishu, om een houvast te hebben. En dat was in dit geval religie. Dat waren denk ik verschillende factoren. Dus de invasie van Ethiopië heeft best wel veel schade veroorzaakt. Maar dat was niet echt de oorzaak van het ontstaan van Al-Shabaab. Want die groep bestond al. Alleen binnen de islamitische islamitische rechtbanken moesten ze een bepaalde positie kiezen. Dus ze moesten meer samenwerken. Ja. En zij hebben na de invasie voor gekozen om radicaal echt de oorlog te verklaren. Ja. En dat was ook dan vanuit de burgers een legitieme reden. Want dan nu was het echt een vijand. Ja. En dat konden ze ook doen, dat radicaliseren, omdat ze daarvoor al opgeleid worden, is misschien niet het goede woord, maar in ieder geval veel banden hadden met Al-Qaeda. Osama bin Laden heeft ook in de regio gezeten. Ja, maar heel veel van de leiders van Al-Shabaab, en dat was echt nieuw voor mij, die zijn echt in de leer geweest. Die hebben dus gewoon een jaar bij Osama bin Laden in Afghanistan zijn ze in de leer geweest. Hè? Ibrahim Al-Afghani, die kent Zijn twee voormannen, de namen die je nu noemt. Al-Afghani is een beetje op de achtergrond. Maar die is dus eigenlijk al van het eind jaren 80 dat hij in Afghanistan is geweest. En dus Osama bin Laden en Zawahiri heeft ontmoet. Hè, de tweede man en nu de leider van Al-Qaeda. Mm-hmm. Dus er is eigenlijk al vanaf het begin van de jaren 90 zijn ze bezig geweest een filiaal van Al-Qaeda in Somalië op te zetten. Mm-hmm. Dat is echt voor mij nieuw. Want iedereen wist wel van oké, er zijn ook Somaliërs geweest. Want die werken in Saoedi-Arabië en die zijn ook wezen vechten in Afghanistan. Maar dat er zulke nauwe banden waren, dat is echt nieuw voor mij. Ja, klopt. En tegelijkertijd was ook blijkbaar ook een grote groep van foreign fighters, wat er ook in het boek voorkomt. Mm-hmm. Dat zijn militanten die dus uit Afghanistan zijn gevlucht na 9-11 en dan in Somalië zijn gaan vestigen. Dat was ook voor mij nieuw dan. De combinatie en de relaties tussen die twee groepen. Wist ik niet dat het zo sterk was. Nee. En na wat je net beschreef, dus na die inval van de Ethiopiërs in de jaren daarna heeft Al-Shabaab heel veel grondgebied veroverd eigenlijk in Somalië. Op een gegeven moment zat de Somalische regering eigenlijk alleen nog maar in de hoofdstad. Ze zijn zelfs een tijdje verplaatst naar Baidoa, omdat ze de hoofdstad niet meer eens konden houden. Precies. Hoe kon dat gebeuren? Hadden ze zoveel steun bijvoorbeeld onder de lokale bevolking? Want ze waren heel streng, hè, met lijfstraffen en mocht geen muziek meer gemaakt worden. Je mocht geloof ik geen koffie meer drinken. Ja, ze waren wel heel streng. En de steden waarin ze zaten, de mensen konden eigenlijk op een gegeven moment bijna niks meer doen. Maar ze hadden er was geen alternatief. Dus de Somalische regering voor 2011 was heel zwak. Er was eigenlijk helemaal geen regering. Het waren meestal een soort van tijdelijke bestuur en de transitional government. En die had geen leger, ze had geen institutie, ze hadden geen grondwet. Dus er was alleen een groep politici die dan officieel een formeel macht hadden, maar geen enkele autoriteit over het land of over de bevolking. Nee. Want hoe is het met de steun van de gewone Somaliër voor groeperingen als Al-Shabaab? Nou ja, kijk, ik denk dat vooral het gebrek aan een goede regering daar een van de oorzaken van is. Ik bedoel, het is niet alleen ze beheersen niks, maar ze zijn corrupt. Ze bieden geen veiligheid. En dat biedt Al-Shabaab wel. Al-Shabaab is minder corrupt. Er is ook wel corruptie, maar en ze bieden veiligheid. Maar daarnaast is het gewoon ook dat iedere clan zo'n beetje die niet een hap van de koek kan krijgen op het gebied van de nationale politiek. Ja, die heeft wel enig moment Al-Shabaab gesteund. Dus het wordt ook gebruikt door clans als een politiek instrument. Eigenlijk ook een beetje wat je in Afghanistan ziet, hè? Dat er voortdurend wisselende coalities zijn. Nee, het is nu zeg maar een minderheidsclan, Ron Wijn, die dan op het nationale vlak gewoon eigenlijk veel te weinig in de melk te brokkelen hebben. Toch is Al-Shabaab enorm teruggedrongen, zeker territoriaal. Ja. Er is toen internationale, vooral Afrikaanse vredesmacht gekomen in Somalië. Maar die rol die is niet uitgespeeld. Waarom is het zo moeilijk, Ayaan, om Al-Shabaab te verslaan? Ik denk het ligt aan verschillende factoren. Somalië heeft geen sterk leger. De AMISOM, dus de troepen van de Afrikaanse Unie, zijn wel succesvol geweest. Dat zijn Ethiopië, Oeganda Sierra Leone, Burundi. Het zijn wisselende landen die steeds dus komen en dan weer gaan. Maar er was nog geen sterk Somalisch leger. Dus in de Ethiopische, of tenminste de AMISOM troepen, die hebben een bepaalde mandaat. Ze kunnen niet constant een bepaalde regio overnemen en vervolgens daar ook bestuur in oprichten enzovoort. Dus daar ontbrak een strategie. Zelfs in de regio's die 2014 en 2015 waren overgenomen. En op een gegeven moment was het 80% onder de macht van de federale regering. konden ze geen lokale bestuur oprichten. Dus mensen moesten lijden eigenlijk na het vertrek van de Shabab. Want er was geen eten, er was geen gezondheidszorg. Dus daar zie je wel dat de Somalische regering nooit een alternatief had voor het verslaan van de Shabab. Internationale gemeenschap ook niet. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in Amisom. Maar er is geen enkele strategie om een bottom-up mensen een lokale bestuur op te richten. Perspectief te bieden. En helemaal geen perspectief. Ja. Ja. Mag ik maar één voorbeeld daarvan geven? Ja. Het Somalische leger is zo zwak omdat de soldij gewoon in de zakken van politici en de commandanten verdwijnt. Mm. Het is zelfs zo om Al-Qaeda Al-Shabaab te bestrijden, zijn er een aantal speciale eenheden door de Amerikanen opgeleid. En die worden speciaal betaald vanuit Amerikaanse rekeningen zonder via Somalische ministeries te gaan. Mm. Om te zorgen dat de jongens die strijd blijven voeren en Al-Shabaab bestrijden. Ja, dus corruptie speelt wel een belangrijke rol ook. Ja. En hoe sterk is Al-Shabaab zelf? Hoe goed zijn ze georganiseerd? Want ik heb wat recensies van het boek gelezen. Ik lees ook over interne twisten. Ja. Er is ook een groep die zich bij IS wil aansluiten. Ja, en dat is er ook. Maar het is wel heel een goed georganiseerde organisatie. En dat is wat de andere kant heeft dat niet. Zij hebben verschillende lokale afdelingen, departementen, hiërarchie. De soldaten worden, of tenminste de militanten worden heel goed getraind. En dat zie je wel niet terug, zeg maar, aan de andere kant. Van Ja, er is natuurlijk gewoon een strijd aan de gang. Hè, die tot paranoia leidt. Er kunnen gewoon mensen in de omgeving van leiders van Al-Shabaab omgekocht worden om voor $800 een telefoon in een auto achter te laten. En als die aangezet wordt, dan is er een Amerikaanse drone die een paar kilometer buiten het dorp die auto met de Al-Shabaab-leider de lucht in. Want de Amerikanen hebben de afgelopen jaren al heel veel Al-Shabaab-leiders uitgeschakeld. Ja, drone aanvallen. En wat dan heel erg een beetje aandoenlijk is dat je die leiders van Al-Shabaab dus handgeschreven brieven ziet schrijven naar Al-Qaeda in Afghanistan. En dan kennelijk met koeriers die brieven daar afgeleverd worden. En maanden later een brief terugkrijgen. Zo voorzichtig moeten ze zijn. Zodra ze een telefoon aanzetten, is het afgelopen. Ja. Maar wat zegt dat over de positie van Al-Shabaab op dit moment? Ik denk dat ze wel afgezwakt zijn. En de interne strijd heeft ook veel daaraan gedragen. Maar ze zijn nog steeds wel in staat om instabiliteit te creëren. Niet alleen in Somalië, maar ook in Kenia. Ja. Dus in de hele regio van Hoorn van Afrika. Ja, en wat is het perspectief? Ja, deze militaire aanpak heeft dus A, niet geleid tot het verslaan van Al-Shabaab, en B, niet tot het opbouwen van een goede bestuurlijke structuur in Somalië. Nee, maar ze zijn te sterk om verslagen te worden, en ze zijn te zwak om zelf Somalië te regeren. En er is wel, eigenlijk zou er een soort ook politieke dialoog moeten zijn. Hè. Er was een heel groot dispuut over een oud Al-Shabaab-leider, Muchtar Robo, die meedeed aan verkiezingen in een deelstaat. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar dat zien mensen wel, als je ze toch kansen biedt om over te lopen en een rol te spelen op het politieke vlak, dat je daarmee nog meer mensen kunt overhalen. Ah, ja? De oplossing ligt er meer wel in, en dat zegt het boek ook helemaal aan het einde, dat er meer van bottom-up, dus de gewone mensen worden empowered, dat er een fatsoenlijke gezondheidszorg is, dat jongeren een perspectief krijgen wat uiteindelijk kan leiden naar werken en iets van je leven maken. Tegelijkertijd, je moet wel een sterke regering hebben en corruptie bestrijden. En dat zijn wel aspecten die tot nu toe verwaarloosd zijn, ook vanuit internationale aanpak. Er is heel veel aandacht geweest aan het versterken van een bepaalde politieke elite, zonder oog voor de gewone mensen die uiteindelijk ook Al-Shabaab moeten weren, zeg maar, uit hun wijken, uit hun huizen en geen bescherming moeten bieden. Ja, en dat clansysteem waar Rick het over had, wat heel erg bepalend is voor de samenleving in Somalië. Is er een generatie waar je aansluiting bij kan zoeken op dit moment die ook bereid en in staat is om daar iets aan te veranderen? Want dat lijkt me ook belangrijk. Ja, ik denk dat de gewone mensen daar wel het helemaal zat zijn. Alleen zolang dat er een overheid is boven jou met zoveel corruptie en een zwak leger en geen perspectief en armoede en hongersnood, kunnen ze ook heel weinig. En de hoop is wel uiteindelijk gericht op jongeren die dan echt opstaan en op een gegeven moment zeggen van genoeg is genoeg. Rick, en vergeet ook niet dat het islamisme en deze bewegingen een reactie zijn

U kunt onze gasten kennen als Stevie Ann, die in 2005 debuteerde met het Engelstalige album Away From Here. Maar in 2016 schreef ze samen met Daniel Lohuus haar eerste album in het Nederlands. En nu zet ze een nieuwe stap met de EP Liedjes van een Ander, met werk van Rowan Heijzen, Bram Vermeulen en Skik. Hier is Stefanie Struik. Kunststof. Uw presentator is Winfried Baaijens. Stefanie, fijn dat je er bent. Dankjewel, allereerst, fijn om hier te zijn. Weet je waar je muziek perfect voor is, maar ook echt perfect? Ik ben benieuwd. Op deze lenteachtige dagen, want de afgelopen dagen heb ik natuurlijk veel geluisterd naar je muziek, toch nog maar eens een keer tot me laten komen. En ik stond in de tuin, want ik moet allemaal verbouwen en in mijn tuin werken. Oh, ik stond in de tuin te spitten in de modder. Ik stond in de klei en dan die Nederlandstalige liedjes erbij. Het is de perfecte combinatie. Wat cool. Ja. Het aard, het een beetje dat, ja, een rootsie. Ja, het was zeker rootsie. En dan vloog er ook nog een vogel kwam voorbij gevlogen. Die ging er prachtig doorheen fluiten. Wat een mooi plaatje. Ja, ja. En dat werkt heel mooi. Dus dat is een aanrader van een prachtige EP. Hè. Daar hebben we het dan over. Liedjes van een Ander. Daar heb je ook een theatertour bij. Daar ben je net mee begonnen ook. Ja, klopt. Ja. Als we het dan over vogels hebben. Wat voor vogel zou je dan zijn? Oeh, dat is een goede vraag. Nou, ja. Laat me maar een merel zeggen. Want die zingt het mooist of zo. Hoop ik dan niet dat ik zeg van mezelf niet, dat ik mooi zing. Maar nee, ik ben niet echt... Nou, ik hou er ook wel van, hoor. Een beetje huiselijkheid. Ja. Maar ik hou ook wel van wegvliegen. Ja, ja, want je hebt nogal wat gereisd. Daar gaan we het allemaal over hebben het komend uur. Ja. Ik heb al een vogel gevonden. Oh. Want ik zat hier voor de uitzending al een beetje over na te denken. De fiets. De fiets, die ken ik niet eens. Nou, je hebt heel veel trekvogels, omdat je zo reislustig bent. Want je hebt een tijd in L.A. gezeten. En dan weer in Nederland terug. Nu ben je weer terug. Mm-hmm. Je hebt vogels die natuurlijk van zuid naar noord trekken. Dat doen de meesten. Maar je hebt ook een aantal die gaan van oost naar west. Zoals jij doet. En dat is de fiets. En dat is ook nog een zangvogeltje. Oh, en ook nog een heel frel zangvogeltje van ongeveer 9 gram. Wauw. Ja. Oh, die ga ik opzoeken. Familie van de Tjiftjaf. Cool. Nice. Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag. Of je... Ja, welke vogel je in gedachten zou hebben als je aan jezelf denkt. Maar het kan nog erg. Ik had ooit een gesprek met Pierre Wint en die rangschikt mensen in groentes. Oh, leuk. Oeh. Ja, ja, wat voor groente zou je zijn? Ja, voor groente was jij? Ik was een wortelman volgens hem. Ik weet nog niet meer zo goed of het nou goed was. Wat zou je voor groente zijn? Dan kunnen we daarna beginnen. Ik heb net boerenkool gehad, dus daar moet ik de hele tijd aan denken als ik over groente nadenk nu. Maar ja, daar hou ik van. Boerenkool is mijn favoriete kost. Goed zo. Ja. Stefanie Struik is hier. En zoals gezegd, ze toert nu met Liedjes van een Ander in de theaters. Heeft ook een EP uitgebracht met, want het is ook de titel, Liedjes van een Ander. Zeer mooie, sober opgenomen versies van Nederlandstalige liedjes die haar geraakt hebben, geïnspireerd hebben in het schrijfproces. En die allemaal nieuw leven krijgen. En dat zijn liedjes van Skik, Rowan Heijzen, maar ook Annie M. G. Smit. Komt ook allemaal voorbij. Ga je ook spelen zometeen? Ja, Skik, ja. En Rowan Heijzen ook, ja. En het kwam al even voorbij, ook als u die stem hoort zometeen, dan denkt u misschien, hé, maar wacht even, die ken ik wel degelijk. Ja, dat is natuurlijk ook de stem van Stevie Ann. Want dat was je hele lange tijd. Klopt, ja. Ja, zo begon ik. De Engelse versie van jij. Precies, toen was ik 16. En toen begon ik met liedjes maken en die schreef ik in het Engels. Omdat, ja, ik luisterde veel naar Amerikaanse muziek. Sheryl Crow en Alanis Morissette. En ik hield ook van Whitney Houston en haar heartbreak songs. Dus ik wilde mijn heartbreak songs dan ook schrijven in het Engels. En dan een beetje country-achtig. En toen had ik er op een gegeven moment een stuk of wat. En toen ging ik dat opnemen, ja. Ja, vier Engelstalige studioalbums. Inmiddels twee, zeg maar eventjes, Nederlandstalige albums uitgebracht al. Ja. Je bent nog niet zo oud, maar toch al een behoorlijk wat muzikale levens achter de rug. Ja, ja, het is al een tijdje aan de gang. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik stond laatst begon deze tour en toen dacht ik van, nou, wel gaaf gewoon dat er nog steeds mensen zitten. En, ja, je bent verbaasd. Nou ja, soms denk ik, ja, je weet het je niet. Je denkt, hè? Het houdt een keer op. Ja, zo. Ja, zeker. Nou ja, wat je vooral voelt is zo van die spanning als je dan weer iets nieuws hebt gemaakt. Van, zitten er dadelijk nogal mensen? Ja, dat heb je toch wel. Ja. Dat heb ik tenminste. En is dat een leuke spanning? Of heb je soms daar ook wel een haat-liefde? En soms denk je van, het maakt het ook wel een beetje zwaar als je jezelf zo dat de hele tijd gaat afvragen. Maar meestal als je dan de eerste hebt gehad, zoals met deze toeren, nou, dan echt maanden ben je dan aan het voorbereiden en dan kun je eigenlijk nergens anders aan denken. Mm-hmm. En dan is die eerste geweest, nou, dan komt er een ruimte vrij in je hoofd en dan ben je blij en dankbaar. En dan, ik zat echt de hele week op zo'n wolk van, oeh, het was zo'n fijne avond. En ja, dan is het weer helemaal goed, zeg maar. Want het blijft elke keer, neem ik aan, als je in de theaters nu komt, ook weer eventjes wennen voor het publiek, omdat ze je toch waarschijnlijk ooit kende als TV. En dat je nu Nederlandstalig, doe je al sinds vorig jaar, maar toch? Ja, het is al een tijdje. En blijft nieuw voor veel mensen, denk zeker, ik. Zeker, ja. En, ik merk wel, ja, sommige mensen zijn er al helemaal mee vergroeid en zo. En sommige mensen denken van, oh, dus jij was toen die. Oh, en dat is oké, okay, ja, dus ja. Moet het nog even vallen. Ja. Maar dat is niet erg, dat komt wel. Maar is dit de definitieve versie van Stephanie Struik? Dat zullen we niet weten. Artistiek gezien, want hierna, het pseudoniem is vervallen. Het masker is weg. Stevie N is niet meer, althans, dat lijkt nu even zo. Ja. Dan zou je denken, dit is het. Dat is dus zo grappig. Dit is wat dat ik echt ben. Een paar jaar geleden nog niet wist dat ik dit ging doen. Dus ik heb geen idee wat er dan weer over 3 jaar gebeurt. Dat vind ik heel lastig in te schatten. Ik kijk wel een beetje vooruit, maar niet verder dan toeren volgend jaar weet ik niet. En ik zie wel wat het dan wordt, zeg maar. Ik ben nu wel weer aan het schrijven en dat is ook weer in het Nederlands. Dus dat zal nog wel zal ik nog even vasthouden, want dat bevalt ook al heel goed eigenlijk. Het was al een Nederlandstalig album, dat heette Stephanie Struik. Dat was heel autobiografisch, heel eerlijk. Ja. Is het enger om in het Nederlands te zingen en ook uit jezelf, je eigen verhaal? Nee, het is fijner eigenlijk. Onder eigen titel. Ja, nee, het is ik vind het fijner. Het komt dichterbij. Het is moeilijk uit te leggen, maar er zit geen barrière meer tussen van, oh, zeg ik dit wel echt zo? Want in Engels had ik die onzekerheid nog wel eens van, ja, je schrijft een tekst, maar klopt dit wel helemaal? Ja. En in het Nederlands kun je heel erg op details ingaan. En ook als je het zingt voor het Nederlands publiek, dan zijn mensen ook meteen aan het luisteren. Omdat, dat hoor ik best vaak van mensen. Dat ze zeggen, ja, Engelse muziek, daar luister je anders naar. Nederlandse teksten. Er zit een filter tussen, denk ik, toch? Een vertaalfilter, ook als je het schrijft, vermoed zeker, ik. Niet alleen als je luistert. Zeker, ook. Ja. Dus iets harder graven eigenlijk. En met Nederlands weet je van, oké, zo zeg ik het echt. Dit is wat ik kwijt wil, zeg maar. Ja, daardoor maar, ook directer. Dus ook kwetsbaarder, kan me voorstellen. Ja. Maar dat is, ik denk wat ik doe, liedjes maken met gitaar en piano, een beetje de singer-songwriter, dan is dat eigenlijk je doel, zeg maar. Ja. Om zo, zo'n kwetsbaar mogelijke versie van jezelf te laten zien. Het is geen zelfkastijding, want je gaat straks nog het liedje Verlegen spelen. Dat is niet autobiografisch, want door iemand anders geschreven. Ja. Maar past wel bij je, volgens mij. Jawel, ik heb het wel om een reden uitgekozen, denk ik. Ja. Maar zo helemaal alleen, want dat doe je nu weer ook. Zo zit je ook vaak op het podium. Ja. Maar goed, er zitten allemaal mensen te luisteren. Dus je bent niet helemaal alleen natuurlijk. Nee. Ja, maar zij zit aan de andere kant. Precies. Ik heb het een beetje, want een tijd terug had ik dit misschien niet zo aangedurfd. Maar ik heb heel veel huiskamerconcerten gespeeld afgelopen jaar. Wel een stuk of 50. Mm-hmm. En dat was zo'n groot feest. En dat, dan kom je gewoon binnen. En dan hebben ze hapjes en drankjes. En vrienden en familie uitgenodigd. En dan is het een soort van mini theatertje in een huiskamer. En nou echt zo warm en leuk en... Daar heb ik echt ook een beetje dat van me afgeshaked, zeg maar. Van ik ben gewoon het zingen voor mensen. En als zij willen komen en ik wil zingen, dan kan het gewoon mooi door blijven gaan. Dan heb ik geen reden om daar heel erg moeilijk over te doen. En wat schudde je dan precies van je af? Een beetje, faalangst wil ik niet zeggen, maar gewoon dat het zo spannend is. En dat die zenuwen en wat als het fout gaat. Ja, allemaal van dat soort malle dingen eigenlijk die... Ja. Na 14 jaar nog steeds. Ja, dus. Ja, ook met radio dingen, televisie. Ik vind het allemaal heel spannend, maar ook heel leuk daardoor. Ja. Ja, maar dat is denk ik ook deel van het aantrekkelijke van het werk. Dat je die adrenaline voelt en uiteindelijk de beloning krijgt, toch? Ja. Je zei net al even, het gaat over de roots. En daar gaat denk ik ook deze EP over. En je bent ook weer terug in Nederland. Want je zat een lange tijd in L.A. En je gaat nu ook gelijk wat spelen over jouw Limburg. Mm-hmm. Want dat horen we niet per se als je praat. Maar daar liggen jouw roots. Zeker. In de Peel. Geboren en getogen. Ja, net onder de Peel. Midden Limburg. Ja. Ja. Roanesse. Ja. Dat liedje heb jij opgepikt voor je EP. Klopt, ja. Waarom? Ik speelde het een keer op Radio 2. Toen mocht ik een top 2000 cover uitzoeken. En dat vond ik toch wel een beetje lastig. Want dat was al zo'n hele lijst, weet je wel. En toen zag ik dat liedje erin staan. Dacht ik, oh, maar die speel ik stiekem al op de bank zo, weet je wel, voor mezelf. Misschien kan ik die proberen. Maar toen dacht ik, ja, wat als ik het niet helemaal goed uitspreek? Want ik kom uit Midden-Limburg en dat is weer een ander accent dan Noord-Limburg. En daar zat ik dan heel erg mee. En toen dacht ik, nou ja, weet je, als ik liedjes in het Engels zing van iemand anders, dan waarom zou ik niet een liedje in het Limburg zingen? Een taal die ik al mijn hele leven eigenlijk hoor. Ja. Dus ik ga het gewoon doen. Het is gewoon een tribute. En ik hoop dat ze het kunnen waarderen. Dus en dat was echt heel leuk om te doen. Ja. En waarom liedjes van andere mensen? Als je zo goed bent in het schrijven van je eigen liedjes en je eigen verhaal vertellen. Nou, dankjewel. Maar ja, ik denk dat het daarmee is begonnen voor mij. Voor heel veel liedjeschrijvers. Je hoort iets op de radio en dat ga je naproberen te spelen. En dan ga je uitproberen te vogelen. Hoe zitten die akkoorden in elkaar? Hoe werken ze naar een refrein toe? En hoe doet Joni Mitchell dat weer anders dan de Beatles? En wat vind ik tof? En dat blijft eigenlijk altijd doorgaan. Je blijft altijd leren van anderen. En in het Nederlands, of in het Engels had ik dat wel al gedaan. Best veel covers opgenomen van Britney Spears tot Queen. Gewoon omdat ik ook het leuk vond. Toen ook nog gewoon mijn set moest vullen, omdat ik nog niet zoveel liedjes had. En nu vond ik dat ook wel leuk om dat met Nederlandstalige liedjes te doen. En ook liedjes die niet zo voor de hand liggen, zeg maar. Het zijn voor sommige mensen ook liedjes die ze misschien nog niet kennen. En dat is dan ook alweer leuk. Ja, jij gaf een aantal prachtige pareltjes op. Zullen we naar één gaan luisteren? Althans, ik ga luisteren. Jij gaat natuurlijk spelen. Yes. Op gitaar. Roodnesse dus. En dat is de laatste single van Stephanie Struik. Van de EP Liedjes van een ander hier live bij Kunststof Radio. Toen ik nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar speelde om in sleep. Toen ik nog zo klein was, dag op de tieren mos gewoon stom, om te kijken naar de mond. Witte strepen in de lucht, gekneep de ogen half dicht, elke hoek was een gezicht. Nog laat, nog even op bed. De raam weer op, geen slaap in een hemel was vuur. Mist hing op het land. Zo verslaat daar stond de piel in brand. Gekost door het dromen, gewerkt een baas van iedereen. Vocht met de sterkste alleen. Lang liggen in het gras, gerookt de asfalt en de zwaai, als het pas gerecht hij. Gehadden maar met één ding druk, groeit er weer maar wat goed deed, echt veel oude woorden niet. Zo verslaten, nog net, nog even op bed. We gaan weer op, geen slaap in een hemel was vuur. Mist hing op het land. Zo verslaten, stond de piel in brand. Ah. De pil in brand, origineel dus van Rowan Hesse. En de mensen die via de webcam kijken, dat kan natuurlijk via de Radio 1-app. Of via de site van NPO Radio 1. Die zien dat Stephanie totaal onverstoorbaar is. Want er ging nog wel wat mis, het een en het ander. Er stond nog een schuifje in het begin verkeerd. En later je koptelefoon viel af. Ja. Maar jij blijft gewoon onverstoorbaar doorzingen. Dat is de professional in jou dan. Nou, dankjewel. Ja, toch? Dat was heel... Ik voelde hem zakken. Ik dacht, oh, ik niet die conditioner in mijn haar moeten doen. Nee, ja. Sowieso nooit doen. Nee. Maar dit brengt jou terug naar jouw roots. Waar je bent opgegroeid. Zeker. Waar gaat het eigenlijk over? De pil die dan s'avonds in brand staat? Moeten we dat heel letterlijk nemen? Nou, er is dus een verhaal, zeg maar. Het is veengebied daar in de pil. Uh-huh. En het schijnt dat daar iets in kan gebeuren. Dat er ineens een vonkje ontstaat. En dat er dan heel veel vuur is. Dat is zo'n verhaal wat er dan rondgaat over het veengebied. En dat had Jacques Poels, neem ik aan, als kind gehoord. Ja. En die zag toen een keer het avondrood, denk ik. Ik vul dit een beetje in, maar zo'n verhaal is het wel. Ja. En die dacht, hé, de pil staat nu in brand. Ja. Omdat hij dat verhaal had gehoord. Dus dat is ook weer zoiets moois aan kind zijn. Hoe je dat dan hoort, een verhaal. En het dan voor jezelf zo invult. En daar dus gewoon als volwassene een prachtig liedje over schrijft. Ja, het is een fantastisch liedje en heel mooi uitgevoerd. En je hebt er totaal iets anders mee gedaan. En dat is toch wel duidelijk, denk ik. Ja, ja, hun versie is ook wel een beetje dat country rootsy-achtige vibe ding. Maar ik heb hem wel iets veranderd, denk ik. En een andere toonsoort natuurlijk. Ja. Ja. Zelf opgegroeid in Rochel. Ja. Dat ligt ietsjes onder de pil, zei je net al eventjes. En jouw ouders die wonen daar nog steeds. Ja. Maar gaan verhuizen. Ja, klopt. Ja. En daarmee wordt de navelstreng ook doorgeknipt. Of niet? Niet met je ouders natuurlijk, maar met die regio. En dat doet je meer dan je zou willen? Ik ben daar geboren. Dus en ik ben daar natuurlijk opgegroeid en zo. En ik vind het wel een dingetje. Ja, maar ik vind het ook wel weer mooi. Wat is een dingetje? Dat de alle herinneringen die daar in dat huis zitten, die ik heb opgebouwd, die laat je... Je neemt natuurlijk wat herinneringen mee, maar je laat ook best wel wat achter. Ja, het is wel als je daar de stoep op komt lopen en je denkt, oh ja, bepaalde geuren van de bomen, van de planten, van wat mijn moeder kookt. Dat gaat ze natuurlijk in het nieuwe huis ook koken. Maar ja, het is wel een plek waar je gewoon kan neerploffen. En dat kan natuurlijk dadelijk in de nieuwe plek ook. Maar het is, ik vind het wel heel bijzonder. En een muzikale plek. Ja, sowieso. Want daar begon het voor jou natuurlijk al, want er werd veel muziek gespeeld. Zeker. Mijn moeder speelde altijd piano, doet ze nog steeds. En mijn broers hebben ook piano gespeeld. Ik heb daar mijn eerste liedjes, mijn hele eerste plaat heb ik op dat slaapkamertje gemaakt. Dus dat is wel een belangrijke plek voor mij geweest. Is dat de verklaring? Want eigenlijk iedereen die we over jou spreken, met name medemuzikanten of artiesten, die zeggen allemaal, ze speelt zo ongelooflijk goed. Heeft natuurlijk een fantastische stem, schrijft mooie liedjes, maar ze speelt zo goed. Let daar speciaal op. En ik zat net te kijken en te luisteren met mijn beperkte vermogen om dat in te schatten. En dacht ik, inderdaad. Thanks. Dat is een klassieke achtergrond. Hard studeren, van jongs af aan al. Nou, ik speelde langer piano dan gitaar. Ik ben begonnen op mijn zesde met piano. En ook wel wat klassieke dingen inderdaad gedaan. Bach en Mozart en van allerlei dingen geprobeerd. En vond ik altijd zo mooi. En mijn moeder die kan dat echt heel mooi spelen. En ik kon het nooit foutloos spelen. Ik had dan zo'n schriftje van de juffrouw. En dan, de volgende keer die invention in A-mineur, die moet dan wel echt foutloos. En ik zo, dat lukt mij maar niet. Dus voor mij was het fijn om op een gegeven moment te zeggen van, oké, dit is gewoon een akkoord. En dit is nog een akkoord. En dat kan een liedje worden. En daar ga ik misschien dan gewoon bij zingen. Ja. En toen had ik het echt gevonden. En toen ging ik ook gitaar spelen. En daar heb ik helemaal... En dan kom je helemaal automatisch meer bij popmuziek terecht. Ja. De lichtere muziek, de vrijere muziek. De liedjes die je op de radio hoort en dat naspelen en zo. Ja. En, maar gitaarspelen vond ik echt zo leuk. Dat deed ik elke dag. En ik was heel fanatiek. Ja, je was al jong toen je doorbrak. 17, 18. En ook best wel jong toen je voornam om hier niet te blijven in Nederland. Toch wel, hè? Ja. Naar het verre westen te gaan, naar Amerika te gaan. Uiteindelijk stapte je zelf zover dat je naar L.A. ging. Ja. Wat zocht je daar? Want je ging hier, je carrière ging van een leien dakje. Ja, fans, het ging goed. Veel platen gemaakt, recensies altijd goed en je wilde weg. Ja, ik was inderdaad 18 of zo toen het begon. En dan stap je meteen in een grote mensenleven. En ik denk dat met terugwerkende kracht denk ik van, misschien heb ik ook wel een beetje gezocht naar een bepaalde vrijheid die ik toen... Natuurlijk heb je heel veel vrijheid in het maken van muziek, maar ik kwam ook wel meteen in... Nou, ik zat bij een platenmaatschappij en je ging veel toeren en er waren heel veel mensen om je heen en dat was allemaal heel gaaf. Maar ik ben ook wel iemand die moet kunnen zeggen van, ik wil nu even een jaartje dit of dat doen. En toen was ik 23 volgens mij en toen ging ik een plaat maken in L.A. met Mitchell Froom. Dat was echt een droom die uitkwam. Ik vind hem geweldig. En toen vond ik daar een soort van rust en inspiratie die ik telkens weer ben op blijven zoeken. Dus het was niet eens van, ik ga voorgoed weg of zo. Nee, helemaal niet. Gewoon nog een paar maandjes even daar vertoeven, schrijven als het kan, weet je wel. En dat werd op een gegeven moment telkens iets langer en ietsje vaker. En toen dacht ik op een gegeven moment echt wel van, ik ga er gewoon wonen. Dit, wie wil dit nou niet? Zon, liedjes maken. En... dat was een heel mooi idee, maar ik had toch ook wel heimwee, kwam ik achter. Ja, want hoe meer je ging, hoe meer je ook, natuurlijk, zo gaat het, ook weer ging missen wat je hier had. En wat was dat dan per se? Zeker, zo werkt dat wel, hoor. Ja. Ook toch wel wat ik heb opgebouwd hier en het spelen. Want daar ben je anoniem, niemand. Ja, toch, ook heel fijn. Ja, vond ik ook wel prettig. Ja. En ook gewoon familie en vrienden, dat ik toch op een gegeven moment dacht van stel dat je daar echt voor goed gaat zitten. En dan moet je je neefje via Skype alleen maar zien. Dat is ook niet leuk. En En het breekpunt of omslagpunt is uiteindelijk een roadtrip geweest. Daar heb je verslag van gedaan in je vorige album eigenlijk. Klopt. En dat was nogal een roadtrip, 3000 kilometer. Ik heb nog even nagezocht. Ja, het was best wel een behoorlijk eind. Ja. Want je zat in L.A., je wilde terug. Dat had je al min of meer besloten. Ja, ik had wel eerst nog een plan om daar te blijven. Maar daar werd ik gewoon niet blij van. Ik moest weer even terug. Naar waar ik vandaan kwam, merkte ik heel erg. Ja, dus, waarom ga je dan een roadtrip ondernemen van 3000 kilometer? Want je moest naar... Naar Minneapolis. Ja. Daar had ik een optreden. En volgens mij had ik de vliegtickets al geboekt. Maar toen ik was in Nederland, had ik al een beetje geschreven met Daniel Loos. En die wist dat ik in L.A. zat en dat ik dat optreden in Minneapolis had. En hij is heel erg van... Hij heeft volgens mij 48 staten gezien. Of bijna of zo. En dus hij reist heel veel door Amerika en schrijft zo zijn platen. Mm-hmm. En toen kwam hij met het idee van, wat nou als we gaan roadtrippen van L.A. naar Minneapolis. En dan een mooie tocht door de bergen, door de Rocky Mountains. Ja. En dan gewoon elke dag een liedje schrijven. Ja. Gewoon elke dag een liedje schrijven. Toen dacht ik, dat weet ik niet of ik dat kan. Maar ik weet wel hoe productief hij is. En hoe wij liedjes samen schrijven. En ik dacht, dat is eigenlijk precies wat ik nu wil. En toen schreef je nog in het Engels, even voor de duidelijkheid. Ja. Zei hij toen gelijk, je moet wel in het Nederlands gaan spelen? Nee, we hadden dus een liedje in het Engels gemaakt. Wat we uiteindelijk, dat ene liedje wat we al hadden, dat hebben we uiteindelijk vertaald. Wat ook heel grappig is eigenlijk, want dat is dan dus een liedje wat begint met een Nederlands idee. Daar ga je dan een Engelse tekst op maken. Mm-hmm. En dan ga je het weer vertalen in het Nederlands. Ja. Maar dat kwam eigenlijk zo tijdens die roadtrip van... toen had hij ik had een keer voor een reclame een liedje van Willeke Alberti gezongen. Samen zijn. En hij zei van, dat vond ik ook wel heel tof klinken eigenlijk, hoor. Is dat, zou je dat niet ook gewoon eens een keer een Nederlandse plaat maken? En ik zei, als ik 50 ben een keer of zo. Hij zei, maar waarom niet gewoon nu? Het is toch je eigen taal. En toen dacht ik van, dan gaan we gewoon één liedje in het Nederlands maken. Kijken hoe die bevalt. Ja. Als ik het helemaal te gek vind, gaan we ermee door. En als ik het niet zo te gek vind, dan niet. Ja. Maar ik vond het helemaal te gek, ja. Hij zegt daar zelf over, want wij spraken hem even. En dan zegt hij, ik heb ook wel in het Engels gezongen vroeger. En dat is ook wel lekker, dan ben je een personage. Mm-hmm. Dan heb je iets om je achter te verschuilen. Althans, dat lees ik er dan een beetje in. Maar als je wilt zingen over je jeugd en zo, is het toch echt veel lekkerder om in het Nederlands te zingen. Omdat het gewoon je moerstaal is. En daar is het lied ook voor uitgevonden, om je verhaal... direct kunnen vertellen. Precies, ja. Daarmee overtuigde die je? Ja, zoveel heeft hij niet eens hoeven te vertellen. Je was al om. Ik was al om toen ik het liedje zong. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, het is heel raar om als... Ja, inderdaad, als je over de pil of zo schrijft... of over een dorp waar je vandaan komt... om dat in het Engels te doen... voelt het een beetje als een omweg misschien van... Ja. Ja, waarom niet in de taal waarin je het zou vertellen... als je geen liedje zou zingen of zo. Maar schets eens even die reis. Want ik neem aan dat je dan in een grote Amerikaanse auto... door hoeveel, 12 staten aan het rijden was. Ja, hoeveel, 11, 12? Ja, met een flinke omweg volgens mij. Want ik ging nog even de route. Volgens mij zijn we zelfs in Chicago geweest. Ook nog, wat niet eens hoefde, toch? Nee. Dat lag niet op de route. Nee, we zijn echt omgereden. Ja, ja, het had een levensveranderende reis misschien wel, of ja, niet? Zeker weten. Ja, ja. Ja, ik heb dit, ja, voor mij was het bijna een soort van film of zo, van waar je dan in belandt. Het was heel grappig. Ja. Ook gewoon dat je weer terug naar het oosten gaat, zeg maar. Hè? Zo van echt terug naar huis en liedjes in je eigen taal maken. En gewoon Las Vegas. Las Vegas ook gezien. Dat was onze eerste stop. Ja. En toen het hebben we nog niet echt een liedje gemaakt. Dus die eerste dag hadden we al een beetje gespijbeld. Maar wel gegokt. Ja. Dat was wel lachen. Ja. Ja. Zometeen ga jij Verliefd hier zingen. Ja. Wat echt een prachtig liedje is. Ja, hè? Opgenomen ook... aan tafel bij Daniel Lohuis thuis? Nee, dit is die plaat, zeg maar, die roadtrip plaat hebben we bij hem thuis opgenomen. Maar deze is van de nieuwe EP, dus die heb ik in de studio. Ja. Over de liefde, daar zullen we het ook over hebben op deze prachtige dag. Ja, het is happy Valentine's Day. Je kunt er niet omheen. Ja, nee. Je kunt er niet omheen. Stephanie Struik hier in de studio. En mocht u iets willen sturen, dat kan via de NPO Radio 1 app. En anders via hashtag Radio Kunststof. Zometeen meer Stephanie Struik. NPO Radio 1.